طریقہ اور نصاب نہیں مقرر کیا گیا تھا وہاں، بلکہ اپنے مال میں سے کوئی حصہ محتاجوں کو تھوڑا بہت دینے کا حکم تھا کہ نکالو. نصاب کی پابندی اور تحدید یہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں ہوئی. یہ پوری نصاب کی سونا چاندی اتنا ہو، جانور اتنے ہو، اناج اتنا ہو، یہ اور سال گزر جائے، یہ تحدید مدنی زندگی میں ہوئی. ورنہ قرآن کریم میں پہلے سال جو سورت نازل ہوئی ہے سورہ مزمل، اس کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو مکی زندگی میں مطلق زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم تھا. اور بعض یہ فرماتے ہیں یہ مشرکوں کے ساتھ جو ذکر کیا گیا، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ دل کی زکوٰۃ مراد. جو پاکیزگی حاصل نہیں کرتے، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی اور ستھرائی ہوتا، یعنی ایمان نہیں لاتے اور توحید کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ جب تک انسان خدا کی توحید کو قبول نہیں کرے گا وہ ناپاک رہے گا، گندا رہے گا. انما المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہیں، گندے ہیں. جب ایمان لاتا ہے انسان تو پاک ہوتا. تو یہاں پاکیزگی سے مراد ہے ایمان لانا، کلمہ توحید کو اختیار کرنا، جس سے انسان کا باطن پاک ہوتا، وہ مراد ہے یہاں پاکیزگی سے. زکوٰۃ سے مراد لغوی معنی پاکیزگی. تباہی اور بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے جو پاکیزگی کو اختیار نہیں کرتے، یعنی ایمان اور توحید کو اختیار نہیں کرتے تاکہ ان کو پاکیزگی حاصل ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت کوئی بھی نہیں، حالانکہ قیامت برحق ہے اور جزائے عمل ضرور واقعہ ہو کر رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی قباحت بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانا اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جہاد ہے، قربانی ہے، یعنی بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے، تمام وہ نیکی کے کام ہیں، یہ اعمال صالحہ کے اندر داخل ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے بدلہ ہوگا غیر ممنون. ممنون کے دو معنی ہوتے ہیں، ایسا جس پر احسان نہیں جتلایا جائے گا، یا احسان جتلانے سے آدمی کو خفت ہو جاتی. اس لیے دنیا میں بھی جو احسان کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اللہ نے فرمایا عمل باطل ہو گیا اور گنہگار ہو گیا آدمی. لا تبتلوا اعمالکم بالمن والاذا، صدقاتکم بالمن، اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتلانے سے اور گالی گلوچ سے اور ملامت کرنے سے باطل مت ٹھہراؤ. صدقہ دیا، نال دھکا دے دیا، گالی دے دی، باطل ہو گیا صدقہ. احسان جتلا دیا جی، میں تم کو فلاں وقت اتنا دیا تھا، اتنی خیرات کی تھی، یہ تم کو مال دیا تھا، کپڑا دیا تھا، فلاں چیز دی تھی، احسان جتلا دیا، باطل کر دیا، صدقے کا ثواب باطل ہو گیا اور گنہگار اور مجرم بن گیا. اس طریقے سے احسان نہیں جتلایا جائے گا تاکہ کسی قسم کی ذہنی کوفت نہ ہو. اور دوسرا ممنون، من کا معنی قطع ہو جانا، ایسا اجر اور بدلہ ہوگا جو کبھی تھوڑے گا نہیں اور ختم نہیں ہوگا. غیر ممنون کا معنی نہ تھوڑنے والا اور نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک پھل ہے درخت پر، پھل اس کو توڑا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کہیں دوسرے سیزن کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن جنت کے پھل یا جو نعمت ہوگی، وہ حدیث نے فرمایا کہ جس پھل کو اس سے درخت سے اتارا جائے گا فوراً دوسرا اس کی جگہ پر موجود ہو جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، انقطاع نہیں ہوگا. ایک پھل اگر توڑا ہے تو اس کے بعد دوسرا پھل برابر وہاں موجود ہے، اللہ کی قدرت سے تامس. تو منقطع نہیں ہوگا کسی چیز کے ختم ہو جائے اور اس کا شارٹ ہو جاتی ہے چیزوں کی، لوگ پریشان ہوتے ہیں، آج شکر چینی کم ہو جائے، کبھی آٹا کم ہو جائے، کبھی کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں، نہیں وہاں شارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم قل إنكم آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم لوگ کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو دو دن میں اور ٹھہراتے ہو تم اس کے لیے شریک یہ ہے پروردگار سب جہانوں کا اور رکھے ہیں اس نے اس زمین کے اندر بوجھل پہاڑ اوپر اور برکت رکھی ہے اس کے اندر اور مقدر کیا ہے اس کے اندر خوراکیں چار دن میں یہ برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے پھر ارادہ کیا اس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا بس کہا اس سے اور زمین سے آؤ تم خوشی یا ناخوشی سے کہا ان دونوں نے ہم آئے ہیں خوشی سے پھر بنایا ان کو سات آسمان دو دن میں اور وہی کی ہر آسمان میں اس کا معاملہ اور رونق بخشی ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ اور محفوظ کر دیا اس کو یہ ہے ٹھہرایا ہوا اندازہ زبردست خدا کا جو سب چیز کی خبر رکھتا سورت کے اندر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا اور عربی زبان کے اندر اس کا مفصل کتاب ہونا اور اس کے اتارنے کی غرض و غایت بیان فرمائی پھر شرک کرنے والوں کا رد کیا اور انما الہکم الہ واحد اس وحی کا ذکر کیا کہ اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے اور استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا شرک کرنے والوں کی قباحت اور برائی کو بیان فرمایا کہ وہ پاکیزگی نہیں اختیار کرتے وہ آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے ان کے برخلاف ایمان والے اور نیکی والے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بے انتہا اجر ہے جو ان کو ملنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت کے نمونوں کا ذکر کیا اس کے اندر عقلی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر بعد میں پھر شکوہ ہے مشرکین کا اور ان کی برائی اور قباحت کا بیان ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی قدرت کے نمونوں کا ذکر ہے اور یہی عقلی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ کام اس کے سوائے اور کوئی نہیں کر سکتا نہ کسی نے کیا ہے تو اس ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنانا کتنی بری اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے تو اسی چیز کو بیان کیا گیا اور اس کے اندر قدرت کے نمونے ذکر کیے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان لوگوں سے کہ کیا تم کفر کرتے ہو کس قدر تعجب کی بات ہے کہ تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا ہے اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، ند کمانے مقابل اور شریک ٹھہراتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ صفات کمال کا مالک تو اللہ ہے، اور پیدا کرنے والا وہ ہے، تو اس کی وحدانیت کو تم تسلیم نہیں کرتے اور دوسروں کو اس کے ساتھ برابر سمجھتے ہو، جن کے پاس کوئی اختیار اور اقتدار نہیں ہے، وہ سب مخلوق ہیں اور محتاج ہیں، تم ان کو خدا کا ساجی اور شریک بناتے ہو، حالانکہ رب العالمین تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ ان کی تربیت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اور اس نے پہلے زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا، دو دن میں زمین کو پیدا کیا، اور جعل فیہا رواسیا، اس زمین میں بوجھل پہاڑ رکھ دیے اوپر، اور تاکہ اس کا توازن قائم رہے، اور تاکہ ہموار زمین کے حصوں میں اضطراب پیدا نہ ہونے پائے، اللہ نے بوجھل پہاڑ جگہ جگہ زمین پر رکھ دیے ہیں، جو زمین سے ابھرے ہوئے ہیں سطح سے عام طور پر۔ وہ بارک فیہا، اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے اس زمین کے اندر، برکت مقدس زیادتی کو کہا جاتا ہے، پاک زیادتی، تو یہ برکت رکھی ہے اس زمین کے اندر۔ وقدر فیہا اقواتہ، اس زمین کے اندر خوراکیں اللہ تعالی نے ٹھہرائی ہیں اور مقدر کر دی ہیں۔ یہ سارا سلسلہ یہاں تک چار دن میں ہوا، زمین کی تخلیق اور اس کے اندر پہاڑوں کا رکھنا، اور برکات کا اس کے اندر رکھ دینا، اور روزی اور خوراک کا سامان اس کے اندر رکھ دینا، مقدر کر دینا، یہ چار دن کے اندر ہوا، دو پہلے تخلیق کے عرض اور دو یہ باقی چیزوں کے پیدا کرنے کے سلسلے میں، یہ چار دن ہو گئے۔ برابر ہے یہ سائلین پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر آسمان کا ارادہ کیا تو وہ دخان کی شکل میں تھا، پھر زمین اور آسمان دونوں سے کہا کہ تم آؤ، حکم کی تعمیل کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے دونوں نے کہا، زمین نے بھی اور آسمان نے بھی، ہم خوشی سے اطاعت کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد اور حکم ہو۔ پھر اللہ نے بنا دیا ان کو سات آسمان دو دن کے اندر، چار اور دو چھ ہو گئے، یہ چھ دن کے درمیان یہ سارا سلسلہ اللہ تعالی نے قائم کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دن سے کیا مراد ہے، یہ جو دن ہے یہ متمدن دنیا میں جو یہ دن اور رات ہیں، تو یہ تو سورج کی رفتار سے یہ متعین ہوتا ہے، سورج چاند جو ہیں یہ ان کا طلوع اور غروب جو ہے اس اعتبار سے یہ پیدا ہوتے ہیں، تو جب تک یہ زمین کا سلسلہ قائم نہیں کیا گیا تھا اس وقت دن کا کی پیمائش کا کیا مطلب ہے، اس وقت تو یہ دن رات تھے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو اس نظام سے، نظام شمسی کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں، یہ رات اور دن جس کے اندر یہ ہم متمدن دنیا کے اندر جو انسان یا جانور زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس وقت تو یہ سلسلہ ہی نہیں تھا، تو اس وقت دن کا اعتبار کس طرح کیا گیا اور اس کی پیمائش سے کیا مراد ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کا چھ دن کے اندر ذکر کیا ہے، مختلف صورتوں کے اندر چھ دن کے اندر یہ تمام سلسلہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس دن سے مراد یہ دن نہیں ہے جو آج کل یہ دن اور رات چل رہا، اور اگر یہ دن اور رات ہی آپ مراد لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اتنی مقدار میں، اتنے پیریڈ میں یہ سلسلہ قائم ہوا، جتنا مطلب ہے چھ دن یا ایک ہفتہ جو شمار ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے، اتنے وقت میں اللہ نے اس ارض و سما کے تمام کارخانے قائم کیا۔ اور پھر اس پر یہ بھی اشکال وارد ہوتا ہے کہ اتنے وقفے میں اس کو کیوں قائم کیا ہے؟ خدا تعالیٰ تو جلدی چاہے تو ایک لمحے کے اندر قائم کر دے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مصلحت رکھی ہے، ایک سبق رکھا ہے، تعلیم رکھی ہے انسانوں کے لیے کہ جلد بازی نہ کریں بلکہ آہستہ اور پورے اطمینان کے ساتھ کسی کام کو انجام دیں۔ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، تاجیل کار شیاتی بوت، اور حضور کا فرمان اتانی، آہستگی اور سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کسی چیز کو انجام دینا یہ رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اس واسطے ورنہ خدا تعالیٰ تو ایک لمحے کے اندر بھی بنا سکتا ہے، بنا کر سکتا ہے، ایک لمحے کے اندر پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز دشوار نہیں۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ دن اور رات کی یہ جو پیمائش ہے سولر سسٹم کے لحاظ سے، نظام شمسی کے ادوار سے، یہ تو اللہ نے انسانوں کے لیے اس کو قائم کیا ہے، اور اس کے ہاں دن اور پیمائش کی مقدار یہ نہیں ہوتی۔ ان یومن ان رب کا کال فی صنعت مما تعدون، اللہ کی سکیمیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، تم جس کو شمار کرتے ہو ہزار برس وہ خدا کے ہاں ایک دن کے برابر ہوتا، ہزار برس ایک دن کے کی وہ حساب میں شمار ہوتا، تو ممکن ہے کہ وہ دن مراد ہوں جیسا کہ اس حساب میں شمار ہوتا ہے، یعنی چھ ہزار سال کا پیریڈ اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور قیامت کے دن کا ذکر جہاں آیا تو وہاں تو پچاس ہزار کرنے جو روح فی یومن کان مقدار خمسین الفسن، اس میں جو عروج ہوگا اور جو باتیں ہوں گی وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوں گی۔ تو بہرحال ان دنوں سے مراد ایک وقت ہے، ایک پیریڈ ہے، یہ معروف دن مراد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے زمین کو دو دن میں پیدا کیے، شکوہ کیا دیکھو رب العالمین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ تم شریک اور مقابل بناتے ہو، کتنی جاہلانہ بات ہے۔ اس خدا کی جو صفات کمال کا مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہو اور چیزوں کو اس کے برابر سمجھتے ہو جن کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ خالق ہے نہ مالک ہے، کتنی بری بات ہے۔ پھر زمین میں پہاڑوں کے رکھنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور برکات کو زمین کے اندر رکھ دیا اور روزیاں جو ہیں ان کو رکھ دیا، یہ تخلیق عرض سے یہاں تک یہ پورے چار دن ہو گئے۔ دو دن میں زمین کا مادہ پیدا کیا، دو دن یہ اس کے اندر دوسری چیزیں رکھ دی۔ جیسا کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درختوں کا، پہاڑوں کا ایک دن تاریکی اور روشنی کا پیدا کرنا، اور یہاں برکت کا رکھنا جو ہے وہ ذکر کیا، اللہ نے بہت سی برکات زمین کے اندر رکھ دی ہیں، اور روزی کا سامان اللہ نے مقدر فرمایا ہے، پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے زمین کے اندر وہ صلاحیت اور وہ چیزیں رکھ دی ہیں جو انسانوں کے لیے خوراک بنتی ہیں اور جانوروں کے لیے خوراک بنتی ہیں، اور زمین کے ہر خطے میں الگ الگ یہ سلسلہ رکھا۔ جہاں کیونکہ زمین کی جو یہ ہے پورا یہ قطر، اس کے اندر مختلف ہیں حصے زمین کی، اور ان کا درجہ حرارت بھی الگ الگ ہے، اور وہاں کی آب و ہوا اور مناسبت بھی الگ الگ ہے، ہر جگہ کے حسب حال چیزیں وہاں کے خطے میں اللہ نے رکھ دی۔ کوئی چیز کسی خطے میں زیادہ ہوتی ہے، کوئی چیز کسی خطے میں زیادہ ہوتی ہے، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے ماحول کے مطابق وہ چیزیں زیادہ مناسبت رکھتی. بعض چیزیں تمام زمین میں مشترک طور پر پائی جاتی، جس خطے میں جائیں وہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں خاص خاص خطوں میں پائی جاتی ہیں، دوسرے خطوں میں اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا ماحول اس چیز کا متقاضی ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو وہاں. تو اللہ نے تمام حیوانات کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے روزی کا سلسلہ اس طرح مقدر فرمایا، اس کو زمین سے نکالتے ہیں لوگ، اور اس زمین کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی. زمین کی اگر حیثیت ایسی ہوتی جیسا کہ ایک لوہے کا تختہ ہوتا ہے یا ایک پتھر ہوتا ہے، تو یہ اناج کہاں سے آتا، اور یہ ضرورت کی چیزیں جو انسان استعمال کرتے ہیں یہ کہاں دستیاب ہوتی، اور اس کو برابر استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. جب تک یہ نظام ارضی اور یہ سماوی نظام قائم ہے، یہ برابر چیزیں نہیں، کہیں تو سمندروں میں رکھ دی. اب سمندری مخلوق کے لیے بھی اللہ نے روزی کا سامان رکھا ہوا، ان کو وہاں ہی میسر ہوتا ہے، پانی میں ہی کٹے میں چیزیں چلی جاتی ہیں، وہ اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں. اور پھر زمین کے اندر دیکھیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اللہ نے مختلف خطوں میں مختلف آب و ہوا کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے ان چیزوں کو رکھا ہوا، برابر انسان اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. اور بعض کو نکالنے کا سلسلہ اس طرح ہے کہ ان کو بویا جاتا ہے، بیج کر پھر ان کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے، اور بعض قدرتی طور پر ہی اللہ نے رکھ دیا، وہ برابر زمین سے نکلتی ہیں. بعض کو کھدائی کے ذریعے نکالا جاتا ہے، کھود کر زمین سے اس کو نکالا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کی طرف یعنی انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والوں کے لیے خوراک کا کس خاص اندازے سے اور کس خاص حکمت اور مصلحت سے زمین کے اندر ان کو رکھا. ہر ملک اور ہر خطہ، ہر اقلیم کے اندر وہاں کے رہنے والوں کی طبیعتوں اور ضروریات کے مطابق خوراک اللہ نے مہیا کی ہے. ہر جگہ کی خوراک الگ الگ ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی خوراک کے زیادہ عادی ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم. بعض خطے ایسے ہیں وہاں چاول ہی کھاتے ہیں 12 مہینے، ان کے حسب حال یہ ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ وہ 12 مہینے ہی خاص خوراک ہی کھاتے رہتے ہیں، دوسری کا ان کی رغبت ہی نہیں ہوتی یا ان کے مزاجوں کے موافق ہی نہیں ہوتی، وہ مکی ہی کھاتے رہتے ہیں، کوئی کسی قسم کی خوراک کھاتے ہیں. یہ ہر ماحول کے مطابق انسان کے لیے اللہ نے یہ چیزیں مہیا کی ہیں، اور جس انداز میں ضروری ہیں اور جس طرح اللہ کی مصلحت کے مطابق ہے، اسی طریقے سے زمین کے اندر اس کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اور برابر یہ نکال رہے ہیں لوگ، اور یہ جب تک اس نظام کو قائم رکھا اس وقت تک برابر یہ چیزیں آئیں. غور کی بات ہے کہ زمین سے ان چیزوں کو کوئی ایک دفعہ نہیں نکالا گیا، بار بار کروڑہا مرتبہ نکالا جاتا اور برابر وہ نکل رہی ہے. یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے زمین کے اندر، اور یہ کون نکالتا؟ یہی بات سمجھائے، تجعلون له اندادا، خدا کے ساتھ اور کوئی شریک بناتے ہو، تم کو حیا بھی نہیں آتی ہے اور شرم بھی نہیں آتی. رب العالمین کو چھوڑ کر، صفات کمال والے پروردگار خالق کو چھوڑ کر اوروں کو تم شریک بناتے ہو، کتنی شرم کی بات ہے. پھر یہ زمین کے ساتھ یہ سوان للسائلین، سائلین سے مراد یہاں دو قسم کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین، سائلین معنی پوچھنے والے. اب پوچھنے والے جب پوچھتے ہیں تو اللہ نے یہ سلسلہ بتلا دیا، 2 دن میں زمین اور 2 دن میں زمین کے اندر کی چیزوں کو خدا تعالیٰ نے خاص حکمت اور تناسب کے ساتھ وہ رکھ دیا زمین کے اندر. 4 دن ہو گئے اور پوچھنے والوں کے لیے بات بالکل برابر ہے، ٹھیک طریقے پر ان کو اس طریقے سے بتلا دیا جائے، یہ اس طرح اللہ نے ان کو قائم کیا. اور یا سائلین سے مراد ہے محتاج لوگ، جو مختاج مخلوق جو اپنی ضروریات کو بناتے ان کے لیے اللہ نے رکھ دیا ہے. وہ اپنی ضرورتوں کو کوئی زبان حال سے مانگتا ہے, کوئی زبان قال سے مانگتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں زبان سے نہیں بول سکتی, لیکن اپنی ضرورت کا اظہار خدا کے سامنے اپنی عاجزی بے زبانی کے ساتھ بھی کرتی رہتی کہ ہم کو یہ چیز چاہیے. درخت کا پتہ ہے زبان قال سے کچھ نہیں بولتا, لیکن زبان حال سے وہ برابر کہہ رہا کہ مجھے روشنی کی ضرورت ہے, مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے, مجھے اس قسم کی غذا کی ضرورت ہے. وہ برابر اس کو پہنچ رہی, خدا تعالیٰ پہنچاتا ہے اس کی زبان حال سے, کیونکہ وہ ہر چیز کی زبان سمجھتا ہے, ہر چیز کا تقاضا اور اس کی ضرورت کا علم رکھتا ہے وہ پروردگار. اور کچھ زبان سے جیسا انسان اپنی ضرورت کی چیزوں کو زبان سے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے, تو بہرحال سائلین سے مراد ہے وہ محتاج لوگ جو اپنی ضرورت کی باتوں کو طلب کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا زمین کی پیداوار, پھر آسمان کا ارادہ کیا اور وہ دخان تھا. دوسری جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مادہ ایک تھا, یہ ایک ہی مادہ تھا آسمان اور زمین کا, اور پھر اللہ نے ان کو جدا جدا کیا. جدا کرنے کے بعد پہلے آسمان اور اس کے کرے وغیرہ خدا نے برابر کر دی. یہ کرے جو عالم بالا میں نظر آتے ہیں, سیارے ستارے, یعنی سبا سیارات ہو گئے, اور پھر اور جو دوسرے ستارے ہیں چھوٹے بڑے مختلف مسافتوں کے اعتبار سے ان کو قائم کیا, اور اس کے بعد پھر زمین کو بچھا دیا. تخلیق پہلی ہوئی, والارض بعد ذالک دحاہا, آسمان کے پیدا کرنے کے بعد زمین کو بچھا دیا. یہ بچھانا زمین کا ایک خاص تناسب کے ساتھ, اگرچہ یہ کرہ ہے لیکن کرہ بڑا ہے, یہ گیند بڑا ہے اور اس کی سطح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے, خاص تناسب کے ساتھ اس کو بچھا دیا اور اس کے ارد گرد یہ پانی وغیرہ رکھ دیے. صرف آٹھ میں سے ساتواں حصہ زمین کا, باقی پانی اس کے ارد گرد رکھ دیا. یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت خاص اس چیز کی متقاضی ہے. اور زمین کے اندر کے بھی پورے حالات سے انسان باخبر نہیں ہے, اس لیے اب یہ کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ چھ یا آٹھ میل تک زمین کے اندر اب تک سائنسدان پہنچ سکے, اس سے آگے نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر زمین کے اندر کوئی کھدائی کر کے کوئی زمین کے اس تک پہنچے تو آٹھ میل کی مسافت سے آگے نہیں جا سکے. یہ چوبیس ہزار میل کا کرہ جو ہے اس کی آخر اندر کی کیا کیا چیزیں ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے. اب جگہ جگہ کوشش کر رہے ہیں سائنسدان کے وہ لگا کر, برما لگا کر اس کو چاک کریں اور نیچے جائیں اور پتہ کریں کہ کیا ہے. تو اللہ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں نیچے اور کیا اس کی کیفیت ہے, کچھ نہیں پتا انسانوں کو. تو بہرحال یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان کا مادہ دخان کی شکل میں تھا, جیسا ایک دھواں ہوتا ہے, تاریک مادہ تھا, پھر اللہ نے ان کو جدا جدا کر لی. اور ارشاد ہوا زمین اور آسمان کے مادے سے آؤ حکم کی تعمیل کرو خوشی یا ناخوشی سے. تو ارض و سما نے کہا ہم خوشی سے تعمیل کرتے ہیں جیسا خدا کا ارشاد ہو. اللہ تعالیٰ جس کو خطاب کرے اور جس سے پوچھے وہ چیز آگے جواب دیتی ہے. اسے کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو خدا کے خوف سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑوں کے اندر بھی صلاحیت خدا نے رکھی ہے, یعنی اور اتنا شعور رکھا ہے خدا کے حکم کو سمجھ. بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے جبل احد کے بارے میں فرمایا حاذا جبل یحبنا و یحب, یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور یہ ہم سے محبت رکھتا. پہاڑ کے اندر بھی خدا نے یہ صلاحیت رکھی. تو ارض و سما نے کہا کہ ہم تو خوشی سے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, جس طرح پروردگار کا حکم ہو ہم اسی طریقے سے ہوں گے. پہلے اکٹھے تھے وہ جدا جدا ہو گئے، جس جس مسافت پر ان کو قائم رکھا، جو جو چیز جس کے اندر رکھ دی، اور جس طرح حکم ہوا اس طریقے سے تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ خدمت انجام دینی ہے، یہ ڈیوٹی تم نے پوری کرنی ہے، اسی طریقے سے ہر ایک وہ کام کر رہا ہے. تو سات آسمانوں کو بنایا دو دن کے اندر، اور پھر اوہا فی کل سمائن امرہ، یہ ایک زائد چیز فرمائی، ہر آسمان میں اس کے مطابق حکم دیا. یہ ایک آسمان ہے، سات آسمان طے بتایا، اور ان کی بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے. یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ ہر آسمان میں کون سی مخلوق بستی ہے اور کس قسم کے حالات ہیں. وہاں کا جو حکم ہے فرمایا، ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حکم نازل فرمایا. تو یقینی بات ہے کہ جس طرح زمین پر خدا کی مخلوق ہے، اس طریقے سے آسمانوں پر بھی خدا کی مخلوق ہوگی، اور ان کے حسب حال جو بات ہے وہ اللہ نے وہاں ان پر نازل کی ہے اور ان کو بتلائی ہے. اور یہ جو آسمانی دنیا جو زمین سے قریب نظر آتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا، اس کو ہم نے چراغوں کے ساتھ مزین کر لیا. یہ سیارے جتنے بھی ہیں اور ستارے، یہ چراغوں کی طرح نظر آتے ہیں. رات کو بڑی رونق ہوتی ہے جب فضا صاف ہو، تو سب سے بڑا چراغ سورج کو فرمایا، جب وہ طلوع ہو جاتا ہے باقی سب چھپ جاتے ہیں. تو آسمانی دنیا کو ان چراغوں کے ساتھ روشن کیا، اور علاوہ اس کے یہ جو سیارے ہیں یا ستارے ہیں، ان میں سے جو شہاب ہیں ان کو حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا. آج جو شریر قسم کی مخلوق ہے یہ آگے نہیں جا سکتی، ان پر وہ شہاب پڑتے ہیں یہ ہلاک ہوتے ہیں یا بھاگتے ہیں وہاں سے، اوپر ان کو جانے نہیں دیا جاتا. یہ حفاظت بھی ہے، خدا تعالیٰ نے حفاظت کا سامان بھی بنایا، اور رونق اور زینت کا سامان بھی بنایا. اگر فضا صاف ہو تو، اور چاند بھی اگر نہ ہو تو، ستاروں کی رونق کمال درجے کی معلوم ہوتی ہے. اگر انسان دیکھے طرح طرح کی روشنیوں، کسی کی زردی مائل، کسی کی سرخی مائل اور سفیدی مائل، اور برابر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چراغ جل رہے ہیں اور روشنی جو ہے وہ ان کی نظر آ رہی ہے، کمال درجے کی رونق اور زینت معلوم ہوتی ہے. یہ تمام کا تمام اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے کمال قدرت رکھنے والے پروردگار العزیز، کمال قوت، وہ غالب جو ہر چیز پر غالب ہے، اور العلیم جو ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تو اور کون جانے گا، جس نے وہ ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ان کی ضروریات سے اور ان کے احوال سے اور اعمال سے اور ان کی تمام قوائف سے سب طریقے سے واقف ہے پروردگار. تو یہ توحید کی دلائل ہیں، عقلی دلائل. غور کرو ان چیزوں پر کہ کس نے قائم کیے، کون ہے رب العالمین، کیا اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک بناتے ہو، کتنی فضول بات ہے، کتنی غلط بات ہے، یہی بات سمجھائے گی. اور یہ عقلی انداز میں اللہ نے یہ تخلیق کا مسئلہ بیان کر کے توحید کی بات سمجھائی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نفسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون پس اگر یہ لوگ اعراض کریں صاحب کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو ڈر سنا دیا ہے سخت عذاب کا جیسا کہ سخت عذاب آیا قوم عاد اور ثمود پر جب آئے ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو کہنے لگے وہ لوگ اگر چاہتا ہمارا پروردگار تو نازل کرتا فرشتوں کو بے شک ہم تو اس چیز پر جو تم لائے ہو انکار کرنے والے ہیں بہرحال قوم عاد نے تکبر کیا زمین میں ناحق اور کہا انہوں نے کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ قوت والا ہے ان سے تو تھے وہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے بس بھیجی ہم نے ان پر بڑے زور کی تند ہوا کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ ہم چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کن ہوگا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور بہرحال قوم ثمود بس ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھلایا بس انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں بس پکڑا ان کو سخت کڑک کے عذاب نے ذلت ناک کڑک کے عذاب نے اس وجہ سے جو کچھ وہ کماتے تھے اور بچایا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے وہ بچتے تھے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل کا ذکر فرمایا اور بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی قدرت کی نشانی ہیں ان کا ذکر تھا زمین کی پیدائش پہاڑوں کا زمین کے اندر رکھ دینا اور طرح طرح کی برکات زمین میں رکھ دینی انسانوں اور جانوروں کی روزی کے تمام اسباب زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے آسمان کی تخلیق اور زمین اور آسمان کا جدا کرنا اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں اور وہ خوشی سے اس کام کو انجام دیتی ہیں اس حکم کی تعمیل کرتی ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیے ہر آسمان میں اس کی مخلوق کے مناسب حال حکم جاری فرمایا آسمان دنیا کو ستاروں کی رونق سے مزین فرمایا شیاطین اور سرکش جنات کو اوپر جانے سے روک دیا اور محفوظ کر دیا یہ تمام کی تمام اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ انعامات ہیں اور یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں عقل کے ساتھ انسان اگر ان پر غور کرے تو اللہ کی وحدانیت برابر سمجھ آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہنا رضو بس اگر یہ لوگ جیسا کہ عرب کے مشرک ہیں مکے کے کافر ہیں قریش وغیرہ دوسرے تیسرے مشرکین وغیرہ اگر یہ اعراض کریں اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اور ایسی کامل دلیلوں کو سننے کے بعد بھی اور ایسی نشانیوں کو کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ انکار کریں اور نصیحت کی بات کو قبول نہ کریں اور اللہ کی وحدانیت کو نہ مانیں تو آپ ان سے واضح طور پر کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں نے تم کو ڈرا دیا ہے اور آگاہ کر دیا ہے، انذرتکم، میں نے تم کو ڈرا دیا ہے اور آگاہ کر دیا ہے سخت عذاب سے، سائقہ بجلی جیسا، جیسا بجلی پڑتی ہے اور چیزوں کو جلا ڈالتی ہے، ایسا عذاب، جیسا سخت عذاب اور آفت قوم عاد اور قوم ثمود پر پڑی تھی، میں نے اس سے تم کو ڈرا دیا اور خبردار کر دیا کہ اگر پھر بھی اتنے دلائل اور براہین کے واضح ہونے کے بعد بھی تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانو گے اور نصیحت کی بات کو قبول نہیں کرو گے تو یقیناً تم اسی طرح سزا کے مستحق بن جاؤ گے اور اسی آفت شدیدہ کا شکار بنو گے جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی، انہوں نے بھی انکار کیا تھا اور نصیحت کی بات کو قبول نہیں کیا تھا اور خدا کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ان پر جو افتاد پڑی اور جو آفت شدیدہ، شدید مصیبت اور شدید عذاب جو پڑا تھا، اسی قسم کا عذاب تم پر بھی پڑے گا. امام زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں مورخ ابن اسحاق وغیرہ اور دوسرے محدثین کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ مکے کے مشرک طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. ایک دفعہ ابو جہل ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے لیے بڑا مشتبہ ہو گیا ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہو جو اس حقیقت کو کھولے کہ یہ جو کلام پیش کرتا ہے یہ کیا ہے، کوئی آدمی ایسا ہو جو واضح کرے ہم تو بڑے اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. تو سرداران قریش میں سے اور مشرکین مکہ میں سے عتبہ ابن ولید نے کہا بھی میں بڑا تجربہ رکھتا ہوں تو میں اس کی بات کو ورک کر کے تم کو بتلا دوں گا. چنانچہ اس نے ذمہ داری اٹھائی اس بات کی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر اس نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا اور آپ پر اعتراض کرنے شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ اے محمد، یہ بتلاؤ تم زیادہ اچھے ہو یا تمہارے جد امجد ہاشم اچھے تھے، یا تمہارے دادا عبد المطلب زیادہ اچھے تھے یا تم زیادہ اچھے ہو، یا تمہارے باپ عبداللہ زیادہ اچھے تھے یا تم زیادہ اچھے ہو، تو کس بنا پر تم ہمیں گالیاں دیتے ہو اور ہمارے عقیدے کا رد کرتے ہو اور سب کو غلط تم بتلاتے ہو، کیا بات ہے؟ اگر تم کوئی سرداری اور ریاست چاہتے ہو تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ جھنڈا باندھ کر کے تمہیں سرداری ہم دے دیں گے، تمہیں ہم سردار اپنا مان لیں گے، اور اگر تمہارے اندر کچھ قوت مردمی زیادہ ہو گئی ہے، تم نکاح کرنے چاہتے ہو تو ایک کی بجائے ہم 10 نکاح کرا دیں گے. جس قریش کے خاندان کی عورت کے بارے میں کہو گے ہم اس سے تمہارا نکاح کرا دیں گے، اور اگر کچھ مال کے خواہش مند ہو تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کریں گے کہ جو تمہارے لیے ہر طریقے سے کافی ہو جائے گا اور تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. تو تم کیوں یہ ہمارے معبودان کی تردید کرتے ہو اور کیوں برا بھلا کہتے ہو، کیا بات ہے؟ وہ بات کرتا رہا، حضور خاموش رہے، آپ نے کچھ بات نہیں کی، چپ چاپ اس کی باتیں سنتے رہے. جب وہ اپنی باتیں اور اپنے اعتراضات ختم کر چکا تو پھر حضور نے یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا سے لے کر اس مقام تک یہ پوری 13 آیتیں بنتی ہیں. حم میم تنزیل من الرحمن سے لے کر